pokazać mi dziś oprócz ciebie wiem, nie mam nic. Budziku klasycznym, nasz stały punkt programu. A więc budzik @polskieradio.pl, 2273 71335, mail, telefon, SMS. Czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. To ear, anything Stereophonics na rozgrzewkę w naszych trzech szybkich. Pani Iwona z Nysy, pierwsza dziś mailowo. Czwartek się zaczyna, jest dobrze, nie pada, nie wieje, plus 7. No i koło 32 godzin. Tak, rozpocznie się weekend. Odliczanie trwa i ciepło wylicza to. I pozdrawiam pani Iwona z Nysy. Kłaniamy się nisko. To pierwszy sygnał mailowy SMS-owo. Kolejarz z Małaszewicz melduje, że dziki wschód mroczny, ale czuwa i pozdrawia obudzonych. Bardzo serdecznie dziękujemy. To pierwszy SMS, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy na dziesiątki, jeśli nie tysięczne, setne sekundy, tak jak w kolarstwie torowym. Plus 9 na trasie i sucho wahadło Łódź Grudziądz na słuchu. Także z ostrożnością, jak zwykle prosimy wszystkich zawodowych kierowców o ostrożność, bo i spać się chce i wiadomo, pogoda tu od czasu do czasu też zawieje, boczny wiatr, więc uważajmy. Brawo, Jasiu. 16,5 minuty po czwartej. Powitanie nowego dnia już za chwilę. Zdaje się, za muzykę. parę utworów, a to już proszę. Podobać się może, podobać i Daniel Blum, i Mela Koteluk może, i piosenka dnia też się państwu podoba. Choć się niektórzy przyznają, cytuję tu dosłownie, na jedno kopyto, ale tak pięknie buja. Cigarettes After Sex, nie tylko z listy przebojów, dziś w piosence dnia i kilkukrotnie do usłyszenia. No to niezmiennie polecamy, bo im bliżej końca tygodnia, tym mniej czasu do zagłosowania. Najłatwiej jest z naszych stron internetowych. No to bardzo serdecznie polecamy. Kolejne wydanie listy, kiedy to jutro w południe zamykamy głosowania. Wieczorem cieszymy się kolejnym 1968 notowaniem listy. Tymczasem 21 minut po godzinie 4. Rozpoczynamy czwartek. Przed nami 17 dzień października, 290 dzień tego roku. Szybciusieńko sobie policzyłem. 75 dni pozostało już tylko do końca roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17.30, a dzień potrwa nieco ponad 10,5 godziny. Imieniny Małgorzaty, Ignacego i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. O, to się może podobać. Wielka gwiazda za wielką wodą. Imagine Dragons. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Co jakiś czas, myślę, dobrze robi spotkanie z nagraniem Natural. 25 minut po godzinie 4. Jak co dzień przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. No, bo kto by to wszystko spamiętał. Ale temu właśnie służy budzikowe kalendarium. I przypomnienie na rozgrzewkę trzech wybranych wydarzeń z historii z 17 października. I tak w 1849 roku urodził się Wiktor Gomulicki, poeta i powieściopisarz związany z Warszawą, autor wspomnień Niebieskiego Mundurka, był eseistą, badaczem dziejów stolicy, zmarł w 1919 roku. W 1925 zmarł John Reed, amerykański pisarz i dziennikarz, autor m.in. książki 9 dni, które wstrząsnęły światem, opisujące wydarzenia podczas rewolucji październikowej. A 81 lat temu zmarł Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor, pedagog, znakomity odtwórca dzieł Fryderyka Chopina, którego to zresztą jeszcze będziemy wspominać, m.in. w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. Za moment prognoza pogody, ale wcześniej Dave Matthews i jego drużyna. Let's not forget. Europa Zachodnia, Północna i Centralna w zasięgu niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Bałtyckim, a pozostałe rejony kontynentu w zasięgu lekko podwyższonego ciśnienia. No i przeważająca część Polski pod wpływem tegoż lekko podwyższonego ciśnienia, jedynie północ i zachód kraju na skraju niżu. No i do nas, do Polski, nadal będzie napływała ciepła masa powietrza. Po 4:30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. A prognozy są takie, że dziś na północy kraju pochmurno, miejscami może przelotnie padać, ale też możliwe większe przejaśnienia. To na północy, a w pozostałych regionach dziś pogodnie, słonecznie. Wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, ale w górach i nad morzem porywisty. Do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Druga połowa października, a tu dziś od 15 stopni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podhalu, nawet do 21 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. W naszym cyklu jesień na piątkę, dziś na słodko. Do diabła mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski. Najgorzej w życiu to sam. No, to teraz już nie mamy wątpliwości, że dajmy na to wielki fan takiego słodkiego grania. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już nie śpi. Już nie śpi. Jakie na słodko, jakie na słodko. No, to z dedykacją dla wszystkich podziębionych. Trzeba się dezynfekować. I to tak nawiązanie do... No, już wiadomo, o co chodzi. Zdrowia, zdrowia wszystkim i powrotu do formy i żeby ten katar, przeziębienie, czy co tam innego przeszło. No, może nawet dajmy na to na innych. Zawsze to będzie z głowy, czy tam z zatok, czy z nosa. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 71335. Mailowo, telefonicznie, smsowo, w sprawach drogowych, pogodowych, krajowych, zagranicznych, a być może także i w sprawach muzycznych. Polecamy się. To co? Jeszcze więcej bluesa? Za 23 minuty piąta. That's a rhyme. Bęcków, nie wiem, stracony, no i tak mi się wydawało, że nie ma tak, że wszyscy byliby zadowoleni. Nie, tam blues, jakąś piosenkę z dzwoneczkami może. To od pana Roberta. Jeszcze spokojnie, spokojnie. Za oknem na Myśliwieckiej w drodze do pracy jakieś 11-12 stopni, jak podglądałem. No więc jeszcze do dzwoneczków dojdziemy, spokojnie. Na wsi mazurskiej ciepło, ciemno i pada. To informacja od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki. Pan Mikołaj z Kościana też o tym krótko zwięźle nabijamy kolejne kilometry, a gazety jeszcze ciepłe. Na zewnątrz też ciepło, 10 stopni powyżej, bezwiecznie sucho. Z pozdrowieniami dla wszystkich gazeciarzy z Kościana. To od pana Mikołaja. Stefcio z Mielca też z nami o tym, że na polu za oknem jednocyfrowa, 9H. Brak opadów, brak zachmurzenia, brak wiatru, brak słońca, łysego ktoś jeszcze podgryza, brak komarów do tego, no same braczki dziś. U pana Andrzeja w Rzeszowie, właściwie w okolicach Rzeszowia 9, no i już widać, tego łysego, chmur nie ma, ale na drodze spokój. Pan Andrzej z okolic Ryk również z nami. Szerokości. Pani Kasia z Krakowa, jestem, choć tak wcześnie, no wiemy, ale robić trzeba, nie ma to tamto. W robocie także pan Kazek z Kociewia. Na dzień dobry. Dziś informacja z 22. Przyszedł czas sprawdzić, jak ta droga wygląda w całości. No jeszcze dopiję kawę i jadę do Berlina. Tam dogadam się ze znajomymi, zjemy dobry obiad, potem na drugi koniec drogi. Takie to plany dziś. Później jeszcze do granicy z obwodem kaliningradzkim. No to pan Kazek się zapuszcza. Latający Holender, można by powiedzieć. Chociaż tutaj bardziej Berlińczyk. Bardzo dziękujemy. To tak jedną nóżką tam, drugą jeszcze tu i to zapowiedź także zagranicznych sygnałów od państwa. To nie wszystkie. Oczywiście pogodowe i drogowe, jak podglądam, nasłuchuję, są i więcej i za chwilkę i już proszę o cierpliwość, bo kolejne nagranie przed nami, które też rozgrzewa nie tylko tych wszystkich, którzy zakatarzeni, a być może i przeziębieni. No trzeba sobie dogadzać jakoś, jak niedobrym słowem, to muzyką. 4:44, 44, 44. Przyznaję, naciągane. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit, że stałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę. Pani Magda na słuchu Helsinki razem z nami. Chłodne, jeszcze nie śnieżne i deszczowe. No, do tego też wrócimy. Pan Rafał informuje z Maastricht w pełni deszczowy, aczkolwiek ciepłej, bo 13 stopni w stolicy Limurgii, południowej prowincji. Zazwyczaj, gdy zaczyna się trójkowy budzik, a mam nocki, wtedy zawsze słucham trójki. Uśmiecham się, bo znaczy to, że zostały ostatnie 2 godziny i Morfeusz już wyczekuje. Pozdrowienia z Niderlandów dla całej budzikowej rodziny. Pan Rafał z Maastricht, to już 2 godzinki pozostały z niewielkim okładem. Pan Piotrek z Harrogate'u daje 5 stopni, no i 3 tygodnie do wizyty w Muzeum Salwatora Dali. Bardzo gorąco pozdrawia pan Piotr z Wysp Brytyjskich. Sygnał także od pana Andrzeja w Manchesterze. Dziś bez deszczu i zapowiada się ładny dzień, chociaż jeszcze ciemno. No już za chwilkę, już za momencik. Piątek, piąteczek, piątunia. No. Do tego też wrócimy spokojnie. Na razie mały piątek i tego się trzymajmy. Pani Kaja też z Oslo z pozdrowieniami gorącymi, bo tam, no, jakby nie było. No, jakby nie liczył. Nawet i na nasze i tamtejsze pieniądze. Chłodniej. Na razie trzymajmy się ciepła. A teraz podróżujemy. No, a niech będzie, że odjazd 12 minut przed 5. Do Brukseli. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles, Bruxelles et plage de Brooker. On voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, nasza wędrówka. Podwiózł nas nowym swoim rumakiem, dyliżansem, bo już od 4.03 w trasie deszczowej Gdyni. Pan Piotr, kierowca autobusów miejskich. Przyjemnej pracy życzymy. Pani Kasia z Krakowa o tym, że bluesa nigdy za dużo, a wetr z rana fantastycznie brzmi. Zimno. Tylko 7 na polu. Zimno. Lubny. Pan Darek z Bolesławca. No, to jak mówiono, katar trwa tydzień, ale to zdaje się, że ten nieleczony, bo leczony tylko 7 dni. No proszę, trąbek mi tu nie grać z rana, bo u mnie 14, czyli znośnie, czyli pewnie za dużo, jak na te warunki pana Darka. Zimno lubnego podkreślamy. Z Wyszogrodu 11 stopni, a to z powrotu do domu na rowerze. Piękna nasza jesień. Kłania się pan Sebastian z Nowego Dworu, dołączając dokumentację fotograficzną. Fantastycznie to wygląda, jeśli jesień ze słońcem i nawet nie taką wysoką temperaturą. Jestem za. Pani Ola, o tym, że dobrym zwyczajem czwartkowy dzień dobry z Leszna już podesłane, nie leje, nie wieje, plus 11, no i człowiek odpoczywa po wczorajszym treningu w ogrodzie. Tak, to się działo w sprawie tego kultywowania rekultywatora. Też mi się oberwało, ale o tym za chwilkę. Na razie wędrówka z zespołem Koma. Tak, tak, weszło, weszło, wpięte weszło. Nasza wierna słuchaczka, pani Justyna, jak się nazywa, czepialska słuchaczka, pozdrawia i po wczorajszych wynurzeniach zaczęło się od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, i pani Joli, kiedy to porządki w ogrodzie, w ogródku i na polu. Otrzymałem informację od pani Justyny, że stworzyłem nowe słowo, kultywatorowuję. Chodziło pewnie o to, co robi kultywator, pisze dalej nasza słuchaczka. Rozbawiło mnie to trochę, bo pochodzę ze wsi, u nas mówiło się zawsze kultywatoruje. I dla mnie ta forma jest poprawna. Oj, już, naprawdę. Dezynfekcja. Państwo proszą o ciąg dalszy. Bardzo proszę, przed piątą. Example of a beautiful girl.